Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Halen evlerimizdeyiz ve programın kaydını Selahattin Çobak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 6 Ekim Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydımızı bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Zeynep Nuhoğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta Açık Radyo'da Altın Saatler programında Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızın 50. akademik yılı vesilesiyle 50 yılda dünyada ve Türkiye'de deprem mühendisliği nereden nereye geldi başlıklı bir program hazırlamıştık ve sunmuştuk. Bu hazırlık içinde Nuray hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün ikinci bölümünü yayınlayacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nuray Hocam merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, iyi günler. Evet, Argun aramızda yok çünkü Argun şu anda Ankara'dan İstanbul'a geliyor yolda. O nedenle katılamadı. Evet, Nuray Hocam geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Buyurun. Şimdi hatırladığım kadarıyla tabii geçen hafta belli bir kronolojik sıraya doğru sırayla gittik ama araya başka konular da girdi. Fakat konuşmaya başlamadan evvel bir düzeltme yapmak istiyorum geçen haftayla ilgili. Ben geçen hafta hatırlarsanız 1960'larda Türkiye'de özellikle benim öğrencilik dönemlerimde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde depremle uğraşan çok az sayıda hoca olduğundan bahsetmiştim. Ve onların isimlerinden zikretmiştim, isimlerini zikretmiştim. Bu bağlamda Profesör Doktor Muzaffer İpek'ten de bahsettim. Ancak çok büyük bir hata yaptığımı programdan hemen sonra arkadaşlar bana hatırlattılar. Muzaffer hocayı ben rahmetli diye andım. Tamamen karıştırmışım. Kusuruma bakılmasın. Çok çok çok üzüldüm tabii bu hatadan dolayı. Yani şuna verilebilir tabii. Biraz yaşlandım. Ama, estağfurullah hocam. Hocam ömrüne ömür kattınız. Evet. Artı tabii şimdi bizim hocalarımızın içinde maalesef hayatta kalanlar çok azaldı. Herhalde öyle bir ön yargıyla şey yapmış olmam lazım. Karıştırdım aslında. Onun için çok özür diliyorum. Değerli hocama uzun ömürler diliyorum. Onu özellikle baştan tekrar belirtmek istedim. Gerçekten çok özür dilerim. Bu tür hatalar oluyor. Umarım. Tabii şunu da söyleyeyim, arada sırada bu programda da bir takım kişilerden bahsedeceğim. Bunu düşündüm, aslında bazı kişileri belirtmeyi unutabilirim de, yani o da mümkün. Çünkü bu programa ben böyle çok uzun süre vakit ayırıp hazırlanmadım. Nispeten kısa bir sürede hafızamı tazeleyerek bir şeyler, notlar aldım. O notların üzerinden gidiyoruz. Bazı kişileri unutmuş olabilirim lütfen. Onlar da şimdiden özür dileyeyim onlardan da. Evet efendim, geçen hafta hatırladığım kadarıyla Benim işte 1977'de bitirdiğim doktoradan sonra ki dönemi orada kalmıştık. Ondan sonraki dönemle ilgili gözlemlerimi aktarmaya çalışacağım. Yine kendimden çok fazla bahsetmemeye çalışacağım ama tabii ister istemez benim yaşadığım ortam, benim deneyimimle de ilgili, benim gözlemlerimle ilgili ister istemez bazı konularda kişisel konulardan da bahsedeceğim. Evet, şimdi ben 1977'de doktorayı bitirdikten sonra işte İTÜ'de o zaman doktor asistan oldum. İlk hoca olarak ilk dersleri vermeye başladım. O zaman aslında doktor asistanlara ders verdirmezlerdi. Doçent olmadan ders verilmezdi. Yani hoca olmak doçent olmaktı. Ya doçent olmak hoca olmaktı. Ben tabii hemen doçentlik hazırlıklarına başladım. Bu arada işte ilk makalelerimi yazdım. İlk makalem 1977'de Yeni Delhi'de toplanan Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı'ndaydı. O da benim için çok özel bir yeri olan bir makaledir. Bu arada Deprem Mühendisi Türk Milli Komitesi'nden bahsetmek isterim. Deprem Mühendisi Türk Milli Komitesi geçen hafta da bahsettiğimiz değerli hocamız Rıfat Yarar tarafından kurulmuştur. Rıfat Yarar'ı biz biraz da bu nedenle Türkiye'de deprem mühendisinin kurucusu olarak anarız daima. Ve 1975'te kuruldu. Ben işte o zaman doktor öğrencisi olarak kurucuları arasında sayılırım. Yani ilk kurucuları listesinde benim de ismim vardı. Sağ olsun hoca gençlere çok değer verir ve çok fırsat verirdi. O bakımdan ona çok müteşekkirim. Daha sonra hocamız bu milli komiteler bir müddet sonra kapatıldı. Daha sonra hoca Türkiye Deprem Vakfı'nı 1993'te kurdu. Ben de onun mütevelli hüviyeti üyesiyim hale ve kurucu üyesiyim. Hoca 2004'te vefat etti. 2004'e kadar da çok faal olarak, çok yaşlı olmasına rağmen devam etti çalışmaya hocamız. 91 yaşında vefat etti. Ondan sonraki başkanı Deprem Vakfı'nın maalesef onu da kaybettiğimiz Hasan Boduroğlu arkadaşımızdır. Hasan da ben Maçka'da yıllarca beraber çalıştım. Çok değerli bir arkadaşımızdır. Onu ani olarak 2015'te kaybettik. Evet, şimdi vakfın başkanlığını Mustafa Erdek arkadaşımız yapıyor. Gayet de başarılı olarak vakfı yürütüyor. Ben işte o zamanki biraz modaya uygun olarak doktoradan sonra genellikle yurt dışında bir doktora sonrası dönem geçirilirdi. Ve o zaman tabii Amerika en çok tercih edilen ülkeydi bizim zamanımızda. Ben de 1979'da Lehigh Üniversitesi'ne gittim. Lehigh Üniversitesi Pennsylvania'da bir üniversite. Orada bilimsel bir projede araştırıcı olarak çalıştım. Bir yılına gittim ama sonra bir yıl daha uzatıldı. 2 yıl ailece gittik. İlginç bir deneyim oldu bizim için. Çocuğum orada okula gitti, işte İngilizce öğrendi vesaire. Tabii Amerika'da yani bilimsel kazancın yanında aslında özellikle araştırma ve üniversite hayatına uyum bakımından, bilimsel ufkumun açılması bakımından çok yararlı bir dönem geçirdim. Fakat tabii şöyle bir durum oldu, enteresandır, ondan da bahsetmek istiyorum biraz da. Türkiye'nin yakın tarihiyle ilgili bir konu. O sıralar 70'lerin sonu Türkiye'de muazzam karışıklıkların olduğu bir durum, zaman. Biliyorsunuz her gün işte 15-20 kişi öldürülüyor. Üniversiteler karma karışık. Zaten ben Amerika'ya gitmeden başlamıştı üniversitelerde işte boykotlar, dersten hocaları çıkarmalar. Beni de iki defa dersten çıkarmışlardı o zaman öğrenciler. Biz itiraz etmiyorduk o zaman. Fakat daha sonra İTÜ'de de böyle ölümlü şeyler olmaya başladı. Herkes bana dedi ki gelme sen Türkiye'ye. Hazır oraya gitmişsin, kal orada. İmkan bulursan kal. Hiç düşünmüyordum ben öyle bir şey. Benim planım doçentlik tezimi hazırlamaktı orada ki hazırladım. Çünkü orada çok güçlü bir bilgisayar vardı şeyde. Kütüphane olanakları falan. Mukayese edilmeyecek kadar tabii iyi Amerika'da o zaman. Hiç aklımda değildi dönmemek ama düşünmeye de başladım yani. Çünkü ailem bile bana yani annem babam bile istersen gelme demeye başladılar. Çok üzücü bir durum tabii yani o zaman. Hatta geçen programda sözünü ettiğim değerli arkadaşım Mehmet Çelebi, o zaman o da Kaliforniya'da, telefonla sık sık görüşüyoruz. O da bana kalmamı, gitmemem gerektiğini, hatta bana Kaliforniya'da iş buldu yani. Yani bir nükleer santralleri dizayn eden çok büyük bir firmada iş buldu. Gel dedi, ben işte seni görüştüreyim falan. Fakat benim öyle bir niyetim olmadığı için sonuçta döndüm. 81'in başında Türkiye'ye döndüm. Ve işte doçentlik tezini teslim ettim. Sanıyorum Mart ayında. Daha sonra da Kasım ayında imtihana girdim. Doçentlik imtihanına girdim. O zaman ben doçent eski kanuna göre, YÖK öncesi kanuna göre son doçentlerin olduğu dönemdeydim. Yani en son 81'de. Çünkü çok ilginçtir. O zaman iki tane sınav var. Biri kolokyum denilen bilim sınavı. İkincisi de hemen ertesi gün yapılan veya birkaç gün sonra yapılan hatırlamıyorum. Deneme dersi. Deneme dersi de çok önemli. Şimdi daha önce söylediğim gibi hoca olmak, doçent olmak, hoca olmak demek. Yani onun için güzel bir ders anlatacaksınız. O zaman çok önem verilirdi deneme dersine. Hatta deneme dersinden başarısız olan, hani bilimsel bakımdan çok iyi olan ama deneme dersinden başarısız olan maalesef birkaç arkadaşımızı da hatırlıyorum. Neyse, onu da geçtim. Tarih 5 Kasım 1981. Ertesi gün 6 Kasım 1981'de YÖK kanunu çıktı. Ve her şey alt üst oldu. Ben güya bana doçentlik kadrosu vereceklerdi. Dendi ki hayır, artık bütün kadrolar donduruldu. Biz o zaman Maçka'dayız, mühendislik mimarlık. Maçka kapatılacak, tekrar teknik üniversitenin ana bünyesine katılacak. Nitekim öyle oldu. Siz Anadolu'ya gideceksiniz, Anadolu'daki üniversitelerde çalışacaksınız, işte belli süreler vesaire. Ama bunun detayları da belli değil, tam bir kaos, böyle bir takım bazıları söylenti olan bir böyle boşluk dönemi. Çok kötü oldu tabii. Ben keşke Amerika'dan dönmesem demeye başladım. Yani ben buraya gelecektim, işte doçent olacağım, araştırma yapacağım. Öyle Amerika'dan bir şeyle geliyorsunuz, belli bir moralle. Ha, Türkiye'de iyi şeyler yapacağım artık ben de filan diye. Böyle bir durum moralimizi çok bozdu. Bütün üniversitenin zaten morali berbat durumdaydı. O günleri hatırlıyorum. Çok zor günlerimizdi. Ve ben burayı biraz çabuk geçmek istiyorum. O biraz o moral bozukluğunun da etkisiyle ne olacağının, yani istikbali ilişkin durumların belirsizliğini de şey yaparak özel sektöre geçtim. Üniversiteden istifa ettim. Bunun hocam, oraya geçmeden, pardon, Oraya geçmeden, bu Amerika'da geçirmiş olduğunuz 1979 ile 1991 yıllarının, evet, özellikle sizin deprem mühendisliği bilginiz üzerindeki etkisini kısaca özetlemek mümkün mü acaba? Tabii, tabii. Yani şöyle, aslında orada direkt olarak deprem mühendisiyle ilgili bir projede çalıştım. Bir deneysel projeydi. O çalıştığım üniversitede çok büyük bir laboratuvar var. Benim deneysel çalışma tecrübem yoktu daha önce. O bana yeni bir şey kattı tabii. Artı yani genel olarak bütün konularda, dediğim gibi, oradaki araştırma ortamı, çalışma ortamı, artı muazzam kütüphane olanakları, çok güzel, çok iyi, çok güçlü bilgisayarların olması. Ben mesela orada Türkiye'de başladığım bir takım çalışmalar vardı doçentlik tezim dolayısıyla. Yine büyük problemlerdi. Onları çözmekte çok zorlanıyordum. Ne bileyim yani, saatler süren bir program yazmıştım. Bizim İstanbul'da yanılmıyorsam 5-6 saat sürüyordu bunun çalışması. Amerika'ya gittim, 5 dakikada çözdüm aynı problemi. Şaşırdım da yani. Çünkü dağlar kadar fark vardı arada. Yani muazzam olanaklar oldu benim için. Ama ben o dönemde deprem mühendisliği açısından öğrendiklerinden daha çok orada üniversite ortamında Amerikan üniversite sistemini tanımanın, Amerika'da araştırmaya, bilim insanlarına verilen değeri görmenin, onu ben çok daha değerli sayıyorum. Yani o bilim ortamında çalışmanın bana getirdiklerini. Artı tabii ben biraz politikaya da meraklı bir insanım. O sırada Jimmy Carter dönemi, işte çok önemli dünya olayları oluyor. Yani işte İran'da yeni İslami rejim geldi. İşte biliyorsunuz orada bir takım olaylar oldu. Amerikan elçiliği basıldı, aylarca işgal edildi vesaire. Ruslar Afganistan'ı işgal ettiler. Şimdilerde günün konusu Afganistan'ın, problemin başlangıcıdır o da yani. Hemen 73'te ikinci birinci petrol krizi çıktı. Muazzam bir şeydi yani, petrol krizi Amerika'yı alt üst etti, petrol fiyatları yükseldi vesaire. Çok önemli bir şey oldu ve en sonunda da bir başkanlık seçimine şahit oldum. Ronald Reagan'ın seçilmesi, Jimmy Carter'ın seçimi kaybetmesi vesaire. Bu da işin başka bir hatıra tarafı. Evet, devam edersek, ben dediğim gibi 92'de, 82'de, yani yok kanunu çıktıktan hemen bir 6-7 ay sonra, o karışıklık ve belirsizlik içinde ayrıldım üniversiteden. 1982 yazında. Ve özel sektöre geçtim. O ayrı bir hikaye olduğu için konuyu dağıtmamak bakımından atlıyorum. Özel sektörde 10 yıl çalıştım. İyi bir firmada çalıştım. Severek çalıştım. Özel sektöre geçerken tabii aklımda şöyle de bir şey vardı. Ben aslında bir taraftan bilimsel çalışmalarıma da devam ederim. Yayınlar da yaparım. İcabında part-time ders de belki veririm falan filan gibi. Öyle düşüncelerle geçtim ama maalesef mümkün olmadı. Özel sektörde yaptığım görev büyük sorumluluklar içeriyordu ve hemen hemen hiç vakit bulamadım. Bu tabii benim için kötü bir şey oldu. Yani 10 yıl bilimden uzak kalmak, gerçi uygulamayla ilgili çok güzel şeyler yaptım. Deprem mühendisiyle ilgili çok güzel uygulamalar da yaptım ama hani bilim yapmak, bilimsel makale yazmak, bunlar tabii biraz ayrı şeyler. Olabildiğince literatürü takip etmeye çalıştım ama tabii o zaman daha internet falan yok yani. Çok zor şeyler bunlar. Neyse, öyle veya böyle ben 10 yıl sonra 1992'de özel sektörlü maceramı bitirip tekrar üniversiteye dönmeye karar verdim. Ve işte biraz rastlantı tabii bunlar, güzel rastlantılar. O sırada değerli arkadaşım Mustafa Erdik de Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'ne geçmişti. Yani birkaç yıl önce geçmişti aslında. Şöyle tabii hatırlayanlar olabilir. Kandilli aslında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir rasathaneydi. 1982'de işte YÖK idaresi onu şeye bağladı. Boğaziçi Üniversitesi'ne bağladı. Burada tabii işte o şeyin çok rolü vardır. Geçen programda sözünü ettiğim Profesör Semih Tezcan'ın çok rolü vardır. Ve 1987'de Deprem Araştırma Enstitüsü kuruldu. Ben Mustafa Erdik'le tanışıyordum. Ankara'daydı o zaman, ODTÜ'de. Ve Mustafa İstanbul'a geldi. Önce İnşaat Mühendisliği bölümünde görev aldı. Daha sonra da 1989'da Kandilli'de Deprem Mühendisliği bölümünü kurdu. Yani henüz 3 yıl olmuştu 92 yılı itibariyle. Kadro oluşturma çalışıyordu ve beni de davet etti. Benim de görüşmelerimizde işte artık özel sektörden ayrılma isteğimi bildiği için. Ve ben de hayatımda aldığım en doğru kararlardan biridir diye düşünüyorum. Mustafa'nın daveti üzerine Kandilli'ye katıldım 1992 ortalarında. Yani hemen hemen 10 yıl bir aradan sonra tekrar akademik hayata döndüm. Ama işte çok ilginçtir. Bu dönüşüm sırasında da hemen bir takım bilimsel çalışmalar da yaptım. Hatta çok güzel bir makale de yazdım. Yani işte hevesim geldi daha doğrusu tekrar başlama dolayısıyla. Ve üniversiteye döndüm. İşte tabii deprem mühendisliği bölümü o zaman daha yeni kuruluyordu. Onun kuruluş çalışmalarında katkıda bulunmaya çalıştım. İşte yeni dersler açtık. Ders programlarını yeni baştan düzenledik vesaire. Kandilli tabii sakin bir yerdir ve sadece yüksek lisans eğitimi verdiği için yani ders yükü insanı fazla boğmaz, öyle yüzlerce öğrenciye değil, en fazla 10-20 öğrenciye hala öyle ders veriyoruz. Ama bilimsel çalışma yapmaya çok daha müsait bir yer tabii o bakımdan. Ve Mustafa'nın da sağladığı ortamla tabii zaten Kandilli'de çok canlı bir bilimsel ortam buldum. Ve bunun gelişmesine de bir miktar katkıda bulunmaya çalıştım. Hocam bu noktada bir soru sorabilir miyim? Tabii. Şimdi bu Kandil'deki deprem araştırma enstitüsünün açılması konusu, daha sonraki işte o deprem çalıştayında olsun, deprem şurasında olsun, birçok toplantıda karşımıza çıkan bir tartışma var. Deprem mühendisliğinin lisans eğitimi halinde de verilmesi gerektiği. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani deprem mühendisliği bir lisans eğitimi olabilir mi, yoksa bir lisans üstü eğitim olarak mı kalmalı? Bu çok tartışmalı bir konu. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Deprem mühendisliği biraz özel bir konu ama yapı mühendisliği, yani inşaat mühendisliğinin içinde yapı mühendisliği, yani bunun tabii yapısal mühendislik neyse, structural engineering İngilizcesi. Evet. Yani Amerika'da böyle teşebbüsler var. Hatta birkaç üniversitede var. Ben bunu savunuyorum. Hatta ben bunu biraz da işte deprem mühendisliğiyle birleştirerek üniversitelerde yapı deprem mühendisliği bölümlerinin kurulmasını öneriyorum. Hatta bu konuda bir takım çalışmalar yaptım. Bir bu konuda değerli arkadaşım, bu konuda aslında Faruk Karadoğan arkadaşımızın İTÜ rektörlüğü sırasında İTÜ'de inşaat mühendisiyle eğitimiyle ilgili bir toplantı yapıldı ve işte yurt dışından, Amerika'dan filan da katılımcılar vardı. Orada da benim sunduğum bir bildiri oldu bu konuda. Aslında Bu konuda epey düşünmüşümdür. Hala aynı şeyi savunuyorum. Yani yapı deprem mühendisliği gibi bir bölüm kurulduğunda deprem mühendisliği de otomatik olarak yapı mühendisliğiyle zaten çok yakın ilişkili bir konudur. Bu gerekecek gibi geliyor. Çünkü bunun sebebi şu. Aslında deprem mühendisliği yani yahut da pratik hayatta şöyle söyleyelim. Yani yapıların depreme göre tasarımı o kadar önem kazanmaya başladı ki bütün dünyada, özellikle Türkiye'de deprem analizi ve deprem tasarımı bina tasarımının veya yapı tasarımının ana unsurlarından biri haline geldi. Deprem dolayısıyla öğrencilerin üniversitede bu konuyu çok iyi öğrenmeleri lazım, ayrıntılı öğrenmeleri lazım. Veya bugün itibariyle hatta şunu söylemek mümkün, bugün master yapmadan bu konulara girmek neredeyse mümkün değil. Çünkü şartnameler, yönetmelikler giderek komplike hale geliyor. Bunları iyi anlamak, iyi yorumlamak, iyi uygulamak için master neredeyse şart oldu. Ama tabii Türkiye'de kaç tane üniversite var doğru dürüst master verecek, o da ayrı bir problem. Onun için ben yani lisans düzeyinde bu konunun biraz daha yaygınlaştırılması gerektiğini her zaman savunmuşumdur. Evet. Evet, hocam Faruk Doğan, Karadoğan hocanın rektörlük dönemi 2004-2008. Evet. Yani o dönemde sizin öneriniz konuşulmuş. Evet. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Müzik parçamız var. Onu dinledikten sonra sohbetimize, daha doğrusu Nuray Hoca'yı dinlemeye devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Evet, bugün Açık Radyo Altın Saatler programında Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızın 50. akademik yılı vesilesiyle 50 yılda dünyada ve Türkiye'de deprem mühendisliği nereden nereye geldi üzerine ikinci programımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, Nuray Hocam, buyurun. Kandilli'ye katıldıktan hemen sonra biraz önce sözünü ettiğim deprem mühendisi Türk Milli Komitesi'ne daha fazla katkıda bulunabileceğini düşünerek rahmetli Rifat Hoca ile görüştüm. Ve esasen o sıralarda genel sekreter de ayrılmıştı. Zaten bir kongre yapıldı. O kongrede komitenin genel sekreterliğine seçildim ve komitede daha aktif olarak çalışmaya başladım. Bu arada 1975 deprem yönetmeliğinin, geçen hafta üzerinde biraz konuştuk, yenilenmesi çalışmaları başlamıştı Ankara'da. Bayındırlık Bakanlığı elemanları ve Orta Doğu'dan bazı arkadaşların katkısıyla bir taslak geldi önümüze 1993 yılında. Bu taslağa işte görüş istiyorlardı vesaire. Ben bu taslağı inceleyince açıkçası beğenmedim. Yani taslak pek bir yenilik getirmiyordu 75 yönetmeliğini. Bir miktar revize ediyordu ama o arada 1975'ten o zamana kadar, yani geçen neredeyse o tarih itibariyle 18 yıllık sürede aslında deprem mühendisliğinde çok büyük gelişmeler olmuştu. Onların yansıtılacağını bekliyorduk yeni yönetmelikte. Bu olmayınca ben Rifat Hoca'ya gittim. Hocam dedim, bu konuda ben çalışmaya talibim. Bu konu izin verirseniz İstanbul'da hocalarımın da katkısıyla bir komisyon oluşturalım ve biz de bir takım çalışmalar yapalım. Bu taslağa bir alternatif hazırlayalım. Hoca şey yaptı, makul gördü. Ama işte o zaman da hiç unutmuyorum. Hoca o zamanki genel kanaat öyleydi. Aman dedi, Nuray'cığım çok da fazla değiştirmeyelim yine de. Yani çok ağır olmasın, mühendisler anlayamıyor vesaire gibi. Peki hocam dedim, elimizden geleni yapacağız ama yani bu yönetmelik taslağı da tatminkar değil. Onu da söylemek zorundayım. Hocam şunu da söyleyeyim tabii. Bu görüşte olan sadece ben değildim. Yani teknik üniversitedeki diğer arkadaşlarım ve hocalarımız da hemen hemen aynı düşünceydiler. Dolayısıyla hemen bir komisyon kurduk. Ben de bu komisyonda koordinatör olarak çalışmaya başladım. Böylece hemen hemen ondan sonra bir çeyrek yüzyıldan fazla sürecek olan yönetmelik hazırlama macerasına ilk adımımı atmış oldum. Yani benim hayatımın işte bir çeyrek yüzyılı bunlarla geçti o tarihten itibaren. Evet, sonuçta 2,5 yıl çalıştıktan sonra bir taslak hazırladık. Ankara'da bakanlığa sunduk. Orada o sırada Orta Doğu'daki arkadaşlar biz de katkıda bulunmak istiyoruz dediler. Peki dedik, Ankara'da bir ayrı komisyon kurduk. Ben Ankara'da bir süre kaldım, gittim, geldim. Oradaki çalışmaları, oradaki komisyona da katkıda bulundum. Yani bir nevi yönettim onu da. Artı işte böylece oradaki komisyonun da katkılarıyla 96'da aslında bitirdik. Bir ön taslak yayınladık ama bir takım redaksiyon hataları filan vardı. Onları düzeltip 1997'de tekrar yayınladık. 1997 yönetmeliği diyoruz ama şöyle bir geçici madde konuldu. Ondan sonraki bütün yönetmeliklerde de aynı usul uygulandı. Yayın tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girdi. Çünkü bir geçiş dönemi koymak gerekiyordu araya. Hem mühendisler, uygulayıcılar yeni yönetmeliği okusunlar, hazmetsinler, artı bu konuda eğitim çalışmaları yapılsın düşüncesiyle. Nitekim yoğun bir biçimde eğitim çalışmaları yaptık. Bütün Türkiye'de o bir yıl içinde, hatta çalışmalara 1996'da başlamıştık. Yani ilk taslağın yayınlanmasından sonra başlamıştık o çalışmalara. O çalışmaları yoğunlaştırdık ve bu arada hatta hatırlıyorum, o sırada kuruluş ve gelişme aşamasında olan Türkiye Hazır Beton Birliği ile de işbirliği yaptık. Onlar işte hazır betonun promosyonunu yaparken ben de mesela Anadolu'da kaç yere gittiğimi hatırlamıyorum. Çok yere gittik. Orada inşaat mühendisi odalarının şubelerinin de katkısıyla eğitim çalışmaları yaptık. Beraber gitmiştik hatırlıyorsam hocam. Evet, Muzaffer, Yani hatırlıyorum. Antalya vesaire. Evet, Muzaffer, senin bir sorun var herhalde. Yok Elvan'ın da bir işte sorusu bu olacak. hocanın Türkiye'nin dört bir yanına gittiğinin çok iyi bir tanığıyım. Orada hakikaten çok büyük bir özveriyle arkadaşlara, Türkiye'nin çok çeşitli yerlerindeki arkadaşlara hoca bu kursları verdi. Beraber de gittiğimiz oldu. Onun için yani çok büyük katkıları var. Sadece yönetmelik açısından değil, bunun öğretilmesi, eğitimi açısından da onu bir söylemek istedim. Evet, Muzaffer, o dönemde sen de İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı mıydın, İzmir Başkanı mıydın? Genel Başkan Yardımcısı ama yani aktif olarak bu çalışmalara katılıyorduk. İşte o sırada Evet. zaten Tabii biz yani... İzmir deprem senaryosunu da o dönemde birlikte çalıştık. Evet. Tabii biz... Elvan'ın sorusu var hocam. Buyurun, buyurun. Hocam şimdi bu şeyi kronolojik olarak değerlendirirken dediğiniz ki biz 93'te bir hazırlık başladı bu yeni yönetmelikle ilgili olarak 75 yönetmeliğinin değişmesi konusunda. Sonra siz katkıda bulunmaya başladınız. Ondan sonra da 90 işte 6'da tamamlandı, 97'de yayınlandı. Epi bir süreç bu. 75'ten başlayarak 97, hatta uygulamaya başlanması da 98. Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de bu kadar uzun süre bir yönetmeliğin ki o dönemde çok ciddi olarak anladığım kadarıyla dünyada bu alanda gelişmeler de söz konusu. Bu gecikmenin nedeni neydi? Vallahi buraya tam tatmin edici bir cevap veremeyeceğim herhalde. Aslında hakikaten eleştirilecek bir durum. Yani ben bunu açıklıkla söylüyorum. İşte ben üniversiteden 10 yıl ayrı kaldım aslında. Ama tabii yani bu işten sorumlu tek kişi ben değilim. Yani bu işten ama ben kendimi yine de sorumlu hissediyorum. Yani ben çünkü özel sektörde çalışırken bu konulara maalesef zaman ayıracak vaktim yoktu. Ama yani diğer arkadaşlarımın, yani Türkiye'deki bilim camiasının, deprem mühendisliği camiasının bu konuda ihmali olduğunu söylemek zorundayım. Yani bir şeyler yapılması gerekirdi. Ben Peki ama siz hatta kendimi de suçlu sayıyorum bu açıdan. Yani pek hak etmemekle birlikte ama bunun başka bir izahı yok. Yani ama bir takım bürokratik engeller oldu mu olmadı mı bilemiyorum ben. O arada dediğim gibi çünkü 82-92 arasında hiç bu konularla ilgilenemedim. şöyle bir şey var. O dönemdeki şey, o uzun süreç içerisinde 75-98 arasındaki şeye baktığımızda sismik hareketlere ve depremlere zarar vermiş olan depremlere baktığımız zaman Türkiye açısından hani Türkiye gibi bir ülkede oldukça sakin diyebileceğimiz bir dönem var. Toplam işte 5'in üzerinde 147 tane deprem olmuş. Baktım ben Kandil'in sitesine de. 6'nın üzerinde de 10 deprem var galiba. Bunlar içerisinde Erzincan ve Çaldıran depremleri, 92'deki Erzincan depremi, en fazla yıkımın olduğu deprem. Acaba bu sakinlik bir rehavete mi sevk etti? Benim aklımda hani öyle bir soru var. O konuda düşünceniz Olabilir, nedir bilmiyorum. olabilir tabii. Yani çünkü yani depremler yapılarımızın durumunu ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla işte yönetmeliklerin yeterli olup olmadığı sorunlarının tartışmasına yol açıyor. Nitekim 93 yönetmeliği, pardon, 93'te çalışmaların başlamasının en önemli nedenlerinden biri de 92 Erzincan depremidir. Evet. Yani çünkü orada da oldukça önemli hasar oldu. Yani Erzincan tabii küçük, nüfus olarak küçük bir yer. Ama gerçekten yapılarımızın, yani 75 yönetmeliğine göre yapılan binaların performanslarının hiç iyi olmadığı ortaya çıktı. Tabii şunu söyleyeyim, yönetmelik iyi bina yapmak için her şey değil. Yani yönetmelik nihayet size bir takım kurallar getiriyor. Türkiye'deki yani daha önceki programlarımızda da konuştum. Hala problem olan Türkiye'deki depreme dayanıklı tasarım ve yapım, müteahhitlik, mühendislik ve müteahhitlik sistemlerinde o zaman da çok muazzam problemlerimiz vardı. Bugün hala bunu çözebilmiş değiliz. Tabii çok aşama kaydedildi ama yani şunu demek istiyorum. Her şey yönetmelikle çözülmez. Ama tabii yönetmeliklerin çok önemli şeyi var. Yani 75 yönetmeliği geçen hafta da söyledim. Kötü bir yönetmelik değildi. Yani onun sıkıntısı iyi kaleme alınmamış olmasıydı ve maalesef o yönetmelikte içerilen konuları mühendislerin hakim olamamasıydı. Onun için 96-97 yönetmeliğinde biraz önce Muzaffer'in de belirttiği gibi mühendisleri eğitmeye çok önem verdik. Yani yönetmeliğin felsefesini anlatmaya çalıştık. Her yerde bunu yaptık. Mesela İzmir'de o zaman Muzaffer, ben İzmir'e kaç defa gidip geldiğimi unuttum ya. Yani. O kadar sık giderdim. Çünkü onlar da çok ilgi gösterdiler. Hakikaten öğrenmeye aç bir mühendislik camiası vardı. Ve o bakımdan 97 yönetmeliği mühendislik camiasında yani bugün de arkadaşlar hep ifade ediyorlar. Çok büyük bir hareketlilik ve bilinç yarattı. Evet. Peki o belki pardon. Buyurun Muzaffer Efendi. Belki merkezi bir eşgüdüm olmamasının da etkisi oldu burada. Yani Ankara ile İstanbul arasında bir ayrım mı vardı? Nasıl fikir ayrılığı mı vardı? Yani o da bu işi geciktirmiş olabilir. Olabilir. Dediğim gibi ben o dönemlerde çok aktif olmadığım için bütün bu ayrıntıların hepsine de hakim değilim. Ama Peki hocam, maalesef, evet. Şeyi soracağım, ben pardon sözünüzü kestim ama yani bu yönetmelik çalışmaları sırasında mesela şey gündeme geldi mi? Yapı denetimiyle ilgili de bir yönetmelik çıkarsak, bu yapı denetimi konusunda bir şeyler yapılsak diye bir çaba oldu mu o dönemlerde, yoksa bu ta 99 depremi sonrasına mı sarktı? Yani tabii denetim her zaman problemdi ama yani bunlar ayrı konular. Yani yapı denetimi daha ziyade uygulama ve mühendislik müteahhitlik sistemiyle ilgili bir şey. Şartname ise teknik bir konu. Yani bu çünkü deprem şartnamesi dediğimiz şey tamamen teknik bir şartnamedir. Yani mühendislere hitap eden. O konu tabii farklı konulardı. Yani ikisi, ama oradaki eksiklerimizi o zaman biliyorduk tabii. Yani her depremde, 92 depreminde de ortaya çıktı. Yani denetim eksikliği, biraz önce belirttiğim gibi yani mühendislik ve müteahhitlik sisteminin iyi çalışmaması Türkiye'nin hala devam eden en önemli problemi. Ama o konuda pek bir şey yapmadık. Şimdi bizim o zaman derdimiz yani deprem yönetmeliğini geliştirmekti. Çünkü dediğimiz gibi 75 ile 90, 97 arasında yani neredeyse uzun bir sürede şey olmamıştı yani. 20 yıldan fazla, 22 yılda deprem yönetmeliğinde deprem mühendisine büyük aşamalar kaydedilmişti ve onları biz hakikaten 97 yönetmeliğine yansıtmaya çalıştık. Büyük ölçüde çalıştık. Yönetmeliği anlaşılır bir biçimde yazmak için çaba gösterdik. Şekillerle vesaire eski yönetmelikten çok farklı bir şey oldu. Genellikle, tabii şunu da söyleyeyim. İlginç bir hatıra bu. Buna Muzaffer de katılacaktır. Şimdi her şeye rağmen 97 yönetmeliği tabii bir önceki yönetmeliğe göre hem kapsam bakımından çok daha şey ama biraz daha yoğun, biraz daha karmaşık diyeyim yani daha kompleks bir yönetmelik, daha fazla bilgiye ihtiyaç gösteriyor. Yani temel bilgiye ihtiyaç gösteriyor. İşte eğitimle onu kapatmaya çalıştık ama tabii kolay değil. Tabii bir takım çevreler ki bunların içinde bir takım bilimsel çevreler de var. Eleştirmeye başladılar. Hatta çok şiddetli eleştiriler de oldu. Çok zor bir uygulaması, zor bir yönetmelik yapıldı. Bu uygulanamaz vesaire vesaire. Şimdi 97 yönetmeliği dediğim gibi 98 başında yürürlüğe girdi ama bunun tatbikatı hemen hemen hiç yapılmadı 98-99'da. Çünkü Türkiye o sıralarda büyük bir mali bunalım içindeydi, ekonomik bunalım içindeydi. İnşaat faaliyetleri hemen hemen durmuştu yani. Dolayısıyla pek bir şey uygulama olmadı. Ne zamana kadar? 99 depremlerine kadar, 17 Ağustos'a kadar. 17 Ağustos'ta o muazzam hasar görülünce bütün mühendislik camiası ve bütün bilim camiası 97 yönetmeliğinin ne kadar değerli olduğunu anladı. Yani birden 97 yönetmeliği kıymete bindi tabir caizse ve daha iyi değerlendirildi. Ve bu tabii çok olumlu bir şey oldu. Mühendisler de yönetmeliği daha iyi kullanmak için daha büyük çaba göstermeye başladılar. Yani 99 depremleri eksikliklerimizi çok açık seçik ortaya koydu ki onların çözümünün büyük bir kısmı zaten yeni yönetmelikte vardı. Bunu gördü mühendisler. Bilim adamları da gördü. Öyle de bir tesadüf oldu. Yani tabii tatsız bir tesadüf ama öyle bir yararı oldu diyeyim yani. 99 yönetmeliklerin bu konudaki gelişmelere. Yapı denetimi de zaten ondan sonra Ondan sonra tabii, gitti. Evet. ondan sonra yapı denetimi dediğiniz gibi, hatta yetkin mühendislik, Evet. onlar ayrı konular da çok çok konuştuk bu konuları aslında. Tabii yani ama maalesef bütün bu gelişmeler daha sonra döndü dolaştı yine eski hamam eski tasa döndü büyük ölçüde. Bugün hala yetkin mühendislik yok. Yapı denetim sisteminin iyi olmadığından şikayet ediyoruz. Proje denetimi, tasarım denetimi hiç yok. Onu işte bir takım tedbirlerle gidermeye çalışıyoruz. tasarım gözetmenliği vesaire gibi özel konularda ama onlar da vesaire. Evet, ben Hocam, devam edeyim izin verirseniz. Nuray Hocam, ben hemen bu 97 yönetmeliğine giden yoldaki birkaç depremden örnek vermek istiyorum. Siz de bahsettiniz. 1992 yılında Erzincan'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oluyor. 653 can kaybı, 8057 hasarlı bina. Evet, çok hasar vardı. 1995, Çok evet. hasar vardı. Evet. 1995'te Dinar, Afyon Evet. 6.1 büyüklüğünde 90 can kaybı var ama 14.156 tane bina hasar görüyor. Yani rakama bakar mısınız? İnanılmaz bir şey var. Dinar'da biz çok çalıştık üniversite olarak. Hatta binaların depremden sonra güçlendirilmesi çalışmasını da yaptık. Dinar'ı çok iyi biliyorum. Dinar'da çok ilginç hasarlar olmuştur yani hakikaten. Dinar Evet. depremi en önemli depremlerden biri oldu. Evet. Evet. 1996'da Mecitözü, Amasya, 5.6 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Bir can kaybı var ama 2606 tane bina hasar görüyor. Hemen 1997'de Antakya'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem var. Bir can kaybı var. 1841 tane bina hasar görüyor. 1998'de de Ceyhan, Adana 6.2, 146 can kaybı ama 31.463 tane bina hasar görüyor. Yani bu Adana Ceyhan depremi de işte o yönetmelik yayınlanmıştı o zaman. evet. Adana Ceyhan depremi de çok önemli bir depremdir. Ceyhan'da özellikle hem binalarda hem de Ceyhan bir endüstri bölgesi. Orada endüstri şeylerinde, bölgelerinde fabrikalarda çok hasar vardı. Hatta prefabrik sistemlerde de çok şey oldu. 97 yönetmeliğinde en önemli şeylerden de prefabrik sistemlerle ilgili yeni mevzuatı ortaya koymuştuk. Tabii o çok etkili oldu. Yani eski sistemlerin farkı ortaya çıktı, eski uygulamaların. Evet, Ceyhan Evet. depremi çok önemlidir. Evet, zamanımızı doldurmak üzereyiz. Evet. 2-3 dakikamız kaldı hocam. Bu anlamda bu mutlaka üçüncü programa ilerleyeceğiz önümüzdeki hafta. Üçüncü bu programı bu konuda yapacağız. Bir kısa özet verebilir misiniz? Bundan sonra neleri aktaracaksınız bize? Evet, tabii 99 sonrası 99 depreminin etkilerini biraz anlatmaya çalışacağım. Neler oldu? İşte Ulusal Deprem Konseyi kuruldu, Deprem Şurası yapıldı, AFAD kuruldu vesaire vesaire. Yani bu konular tabii ilk 10 yıl 2010'a kadar olan zaman çok aktif geçti Türkiye'de. Ben de burada hemen hemen bütün bu aktivitelerin içinde oldukça yoğun bir biçimde yer almaya çalıştım. Ondan sonra işte 2007 deprem yönetmeliği gündeme geldi. Bunun sebebi de mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi konusuydu. O konuda çalıştık 2003'ten 2004'ten itibaren 2007'de yayınlandı. Ve böyle gidiyor işte en son 2018 yönetmeliği 2012'den itibaren çalışmalar yapıldı. Çok uzun sürdü. Tabii o konuda epey herhalde gelecek programda duracağız. Hemen hemen böyle en önemli gelişmeler bunlar. Evet. Başka ufak tefek şeyler de var tabii. Evet. Evet. Evet hocam, çok çok teşekkürler. Yani özellikle ilk programımızı dinleyen dinleyicilerimizden aldığımız görüşler son derece önemli ve gerçekten amaçladığımız gibi Türkiye'deki deprem mühendisliğinin, deprem sorunlarının son 50 yılını sizin 50. akademik yılınız vesilesiyle gündeme getirmemiz çok desteklendi. O nedenle üçüncü programımıza ilerleyeceğiz. Çok çok teşekkürler tekrar. Sağ olun, var olun hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet, Sağ olun. sağ olun. Böyle bütün geçmişi tarıyoruz sayenizde. Büyük ilgi görüyor arkadaşlarımız tarafından da. Evet. Evet efendim, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta Nuray Aydınoğlu hocamızın 50. akademik yılı vesilesiyle 50 yılda dünyada ve Türkiye'de deprem mühendisliği nereden nereye geldi üzerine yaptığımız ikinci programı dinlediniz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.